jeszcze przed śniadaniem. Wiatr słaby, zmienny z przewagą południowo-wschodniego, a na termometrach od 13 stopni na Suwalszczyźnie, 15-16 nad samym morzem, 17-18 stopni w centrum kraju, na południu do 20-21, a lokalnie w Bieszczadach do 23. Tak sobie myślę, końcówka października i nad samym morzem do 15 stopni w ciągu dnia i słonecznie, no to spróbujmy wybrać się na Hel. Zapomnę miejsc, w których pełno nas. Gdy świt przy tobie budził się, gdy ty zmieniłaś to, co złe. Odwagę znajdę w sobie, lecz zostawisz zapach kwiatów mi. Ja chcę dla ciebie wszystkim być. Słychać mewy nawet jesienią i szum morza, szum fal. No, można się rozmarzyć przy takiej pogodzie, przy takim słońcu. Nie wiem, czy można by się opalać przy 15 stopniach nad morzem. Może niekoniecznie, choć jak czytam w prognozie pogody, że wiatr słaby, miejscami nad samym morzem umiarkowany. No więc jakby nie patrzył, warunki są. 9 minut po godzinie 5 zapowiadamy to, co przed nami. Dziś w Pałacu Prezydenckim odbędzie się w południe uroczystość wręczenia przez prezydenta odznaczeń państwowych osobom zasłużonym dla kultury. Ale wcześniej rano w siedzibie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zostanie podpisane porozumienie w sprawie współpracy na rzecz osób niepełnosprawnych między Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, a Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim S.A. Głównym celem tego podpisywanego porozumienia jest deklaracja wzajemnej współpracy strony przy realizacji pilotażowego programu Praca Integracja na rzecz zwiększenia zatrudnienia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy. Z kolei w Centrum Edukacyjnym IPN przystanek Historia w Warszawie o 11 rozpocznie się spotkanie z Aleksandrem Gurjanowem. To badacz problematyki represji sowieckich wobec Polaków, członek Stowarzyszenia Memoriał, redaktor i współautor wydawanych przez Stowarzyszenie Rosyjskich Ksiąg Pamięci z biogramami polskich jeńców wojennych z obozów NKWD w Kozielsku i Ostaszkowie. To spotkanie będzie poświęcone najnowszej publikacji Zabici w Kalininie, pochowani w Miednoje. W Warszawie dziś drugi dzień Forum Spraw Społecznych. Eurocities, jego uczestnicy dyskutują o potrzebach mieszkańców w różnym wieku i na każdym etapie życia. Współorganizatorem forum jest miasto stołeczne Warszawa. Dziś mija tydzień od przekazania przez Centralne Biuro Antykorupcyjne szefowi Najwyższej Izby Kontroli protokołu z kontroli jego oświadczeń majątkowych. To termin, w którym Marian Banaś powinien ustosunkować się do zawartych w tym protokole zastrzeżeń, które, jak napisało CBA, nie zostały wyjaśnione w trakcie trwania kontroli. CBA nie ujawniło, jakiego rodzaju zastrzeżenia sformułowano. W oddziałach wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia pacjenci będą mogli dziś skorzystać z konsultacji dotyczących osteoporozy. Porady będą odbywały się w ramach akcji Środy z profilaktyką. Ze spraw zagranicznych oczywiście wiele się dzieje. Myślimy i o Syrii, i o Brexicie. Najpierw jednym z głównych tematów dzisiejszych obrad Parlamentu Europejskiego będzie turecka operacja wojskowa w północnej Syrii. To temat ten trafił do porządku obrad po tym, jak Rada Europejska oficjalnie potępiła działania Turcji i wezwała władze w Ankarze do natychmiastowego wycofania swoich wojsk z Syrii oraz zakończenia działań wojennych. W Narodowym Muzeum Historycznym Białorusi zostanie dziś otwarta wystawa Wolni z Wolnymi, Równi z Równymi. Zorganizowano ją w ramach obchodów 450. rocznicy podpisania Unii Lubelskiej, a zwiedzający będą mogli obejrzeć jeden z najważniejszych eksponatów Muzeum Historii Polski, czyli kopię konserwatorską aktu Unii Lubelskiej właśnie. No i jeszcze z naszego radiowego trójkowego ogródka ważna uroczystość, bo wieczorem o 19:00 poznamy tegorocznych laureatów nagród Mateusza Trójki. Przyznawane są w kategoriach jazzu oraz muzyki rozrywkowej, a wręczenie statuetek odbędzie się tu przy Myśliwieckiej w Warszawie. W programie wieczoru między innymi występy laureatów. A nagrody muzyczne imienia Mateusza Święcickiego są przyznawane za osiągnięcia w dziedzinie twórczości, wykonawstwa, popularyzacji polskiej muzyki rozrywkowej i jazzowej. O tym, kto zostanie tegorocznym zwycięzcą, zdecydowała Akademia Muzyczna, złożona właśnie z dziennikarzy muzycznych Trójki. Transmisja wydarzenia po 19:00 na antenie Trójki. Galę poprowadzą Agnieszka Szydłowska i Piotr Metz, a podczas uroczystego wieczoru zaprezentują się tegoroczni laureaci nagród w 6 kategoriach. W tym roku wręczone zostaną również po raz pierwszy 3 specjalne wyróżnienia dla młodych artystów. Coś o Mateuszach mógłbym powiedzieć więcej, ale o laureatach, więc proszę uważnie nasłuchiwać to dziś po godzinie 19:00 na trójkowej antenie Mateusze Trójki. A więcej z wydarzeń, czy z kraju, czy z zagranicy, i w serwisach informacyjnych, w pozostałych audycjach, również na portalu polskieradio24.pl. Teraz 13 minut po godzinie 5:00. Natchnieniem, że świat zmienię przeświadczeniem pięknym. Bądź, bo skąd mam je wziąć? Zły czas unieważni, daj blask mojej wyobraźni. Myślom mym, bądź jak czuły rym. Improwizacją kolorową rządź, ekranizacją moich marzeń bądź. Bądź grą, gdzie co los to fan, bądź listem na pozdrę stąd. Blondynką mi bądź niedużą i moją wielką. Gram, śpiewam, tworzę, a ty chorze me nieboże, przy mnie siądź, natchnieniem mym bądź. facet, co w saksofon dmie. Taką mam pracę, nie najlżejszą, nie. Kłopoty mam w mol i w dur. Potrzeba mi chmur i piór, by niosły mnie swingu skrzydła, by raza mi nie brzydła, więc bądź moją muzą, bądź mi blondyneczką niedużą, w skwar czy w deszcz, co robić masz, wiesz, co masz robić, wiesz, smaż, gotuj, zmywaj, pierz. A przytul czasem też artystom takich móc potrzeba i już. Smaż, gotuj, przed chwileczką między innymi to śpiewał przepięknie Andrzej Saucha i zdaje się, że nasz wierny słuchacz wysłuchał tychże słów, może i wcześniej, bo dostosował do nich tę właśnie wczesną porę. Myślę o panu Sławku z Warmii, który to, tak jak obiecał, odzywa się w dwóch sprawach. Po pierwsze, hej, hej to NBA w oczekiwaniu na kolejny sezon. Produkcja przetworów i nadesłana aktualizacja z dokumentacją fotograficzną. No, jak się okazało, 445 słoików. Sezon przetwórczy został zakończony z takim wynikiem. 4-4-5. Ogórki, śliwki, papryka, jabłka, porzeczka, winogrona. I 18 litrów octu ze swoich jabłek. W roku 2018 było to 365 słoików. A więc jest progres. A jeśli chodzi o NBA, to nareszcie rusza najlepsza liga świata. Na początek derby Los Angeles Lakers Clippers. To od pana Sławka z Warmii. Bardzo serdecznie dziękujemy. Co można robić z samego rana? Rówieśnik Trójki, Szczęścia Żylardowski, pan Remek o tym, że za oknem jeszcze ciemność i nieco ponad 10 stopni. No i kawa. Otworzyć oko, okno, zaczerpnąć do woli, potem otworzyć drugie oko, potem być może i drugie okno, no ale bez żartów, 14 kilometrów samo się nie zrobi. Jak zwykle podziwiam i pozdrawiam. No i jeszcze, grzałek nigdy dość, a do tych grzałek, jak mnie namawia pani Monika z Ostrowca Świętokrzyskiego, eksperyment. Nasza słuchaczka ćwiczyła qigong. Jeśli dobrze czytam, bo jeśli chodzi o chiński, to tak troszkę nie uważałem na lekcjach. Taka gimnastyka wywożąca się z tai chi, choć wydaje mi się, że to też ze sztukami walki coś ma wspólnego. No i przy Trójce można to ćwiczyć, o czym zapewnia pani Monika. To bardzo energetyczne doświadczenie. No, jeśli ma służyć, to czemu nie? Również podziwiamy i pozdrawiamy. Po godzinie 5 jeszcze tam się gimnastykować w te czy we w te. Naprawdę jestem pełen podziwu. 18 minut po godzinie 5, przed chwileczką wspomnienie, no niemal jak każdego roku w październiku, Andrzeja Sauchy, a w muzycznym i piłkarskim zarazem kalendarzu wspominamy Kazimierza Dejnę, piłkarza legendę. Urodził się równo 72 lata temu, zginął w 1989 roku, a tu współcześni artyści na nowoczesną nutę. No, być może i zachęcający także młodszych do tego, by poznali piłkarza legendę. Teraz żeby opowiedzieć wam o największym futboliście, jakiego do dziś znam. I nie chodzi nawet o to, że 100 meczy w Repsze zagrał i nastrzelał dla niej bramek całe wiadra. Po prostu teraz tacy się nie rodzą z dobrym sercem i genialną głową. Kółko za kółkiem, powoli, elegancko, ale kolejne podanie zakończone bramką. Żył po swojemu i po swojemu grał. Ością garnę na zawsze, niektórym będzie stał. Urodzony na Kociewiu, podziwiany wszędzie. Nie rusz Kazika, bo po mordzie bite będzie. Potrafiło grać Milan i załatwić bilety dla chłopaka z Grochowa, którego nie było stać. Takich już nie będzie, nie będzie nigdy niestety. Co potrafią dawać i potrafią grać. Prawdziwy, jedyny kaka generał. Na zawsze w naszych sercach został. Jedyny prawdziwy kaka generał. Na zawsze w naszych sercach został. Większy od starosty, wójta, prezydenta, Kaziu Dejna, Kociewie pamięta. Większy od premiera, senatora, prezydenta, Dumo Kociewia, Starogard pamięta. Większy od starosty, wójta, prezydenta, Kaziu Dejna, Kociewie pamięta. Większy od premiera, senatora, prezydenta, Dumo Kociewia, Polska pamięta. Na zawsze w naszych sercach został. W muzycznym piłkarskim kalendarzu pamiętamy i przypominamy, 72 lata temu urodził się Kazimierz Dejna. No i jak informuje pan Kazek z Kociewia, proszę, proszę, nad ranem kociewskie akcenty. Prawie jak co dzień będę przechodził obok domu rodzinnego Kazimierza Dejny. Z pozdrowieniami, pan Kazek z Kociewia. Bardzo dziękujemy. Pani Kinga z Lubelszczyzny, również na słuchu. Kłaniamy się. W środę odpowiadamy dzień dobry. Pan Tomek parzący kawę dziś tak troszkę pod górkę wszystkim. No, cały list mógłbym przeczytać, ale gdy się zaczyna, a więc tak, po pierwsze mam dzisiaj piątek. No to już tak troszkę demobilizująco, nie chcę się dalej czytać. Pozdrawiamy. Panu Leszkowi z Poznania się przypomniały wakacyjne klimaty. Tak zachęcałem z zespołem Sunbird, by może na hel, nad samo morze, że temperatura, że pogoda, że tam takie warunki dobre co najmniej, to pan Leszek krótko jeszcze, że parawany nad morze, tylko parawany. Się przypomniał jeszcze wakacyjny parawanik. Oj, kusi pan tym helem, kuszę, fabryka czeka. To pani Kasia z warszawskich Bielan. Sygnał również od pana Adama o tym, że piękne, gwieździste niebo, przyjemne, 9 stopni powyżej. No i to idealne okazja na ranny spacer z psem. Z pozdrowieniami znad Tegenze. A więc Bawaria też z nami na słuch. Fantastycznie. Pozdrawiamy. 24 minuty po godzinie 5. Uwaga, żeby nie było, że to zmyła, że to kącik z muzyką country, choć taki właśnie też artysta się pojawia. W dniu urodzin Dwight Yoakam, amerykański piosenkarz country, ale nie tylko, bo przecież pamiętamy, że jest aktorem i reżyserem. Urodził się 63 lata temu. Dwight Yoakam urodzinowo jeszcze przed kącikiem country. Ach, już, już, już. Życzliwe słowo, między innymi od pana Pawła. No, słyszę, że redaktor Budzik wchodzi w buty redaktora Pacudy. Nie, nie, nie, nie. Porządek musi być zachowany i do tych naszych kantrowych dźwięków jeszcze wrócimy przed godziną szóstą. To też serdecznie polecamy. W Manchesterze znowu nie pada. To od pana Andrzeja spektakularna informacja. 12 metrów nad podłogą. Witamy również. Pan Tomek daje poprawkę pogodową z nad Zatoki Perskiej, bo wcześniej w Alkobar było 28, ale ta temperatura dojdzie do 38 w ciągu dnia, więc to wartość prognozowana. A na weekend znowu zapowiadają ochłodzenie. Pan Tomek poprawia, że tylko 36. No, taka sytuacja. No i jeszcze pan Karol mobilnie, jak zwykle zza fajery. Tak tylko chciał się szybko przywitać. Witamy również, kłaniamy się nisko i zapraszamy do wysłuchania budzikowego kalendarza. To druga część wybranych wydarzeń z historii z 23 października. Uzupełniamy, jak słyszymy, także o te wieści muzyczne, ale po kolei. W 1817 roku urodził się Pierre Larousse, francuski encyklopedysta, leksykograf i publicysta. Urodził się 202 lata temu, zmarł w 1875. 92 lata temu urodził się Leszek Kołakowski, filozof, pisarz, pedagog, autor eseistycznych powieści moralistyczno-filozoficznych, zmarł w roku 2009. Z kolei 69 lat temu na ulicach Warszawy rozpoczęła kursowanie pierwsza miejska taksówka, rok 1950. 6 lat później, czyli 63 lata temu na Węgrzech wybuchło powstanie przeciwko komunistycznemu reżimowi. Początkiem stała się w Budapeszcie manifestacja Solidarności z Polskim Październikiem. Powstanie zostało krwawo stłumione 4 listopada po wkroczeniu wojsk radzieckich, a 23 dzień października, jak wiemy, jest świętem narodowym Węgier. 49 lat temu na Wielkiej Pustyni Słonej w stanie Utah Amerykanin Gary Gabelik na samochodzie rakietowym Blue Flame po raz pierwszy w historii przekroczył pojazdem naziemnym barierę 1000 km na godzinę. Rok 1970. No, ponad 1000 na godzinę. To byłby mandacik. Ale to na Pustyni Słonej w stanie Utah. Muzyczny kalendarz i fantastyczne nagranie. To okazja do tego, by zrobić głośniej. 67 lat kończy Winicjusz Chrust, gitarzysta grający kiedyś w Breakaucie. I my wspominamy niezwykły album Kamienie z 1974 roku. Wysłuchaj mojej pieśni, Panie, do Ciebie wznoszę dzisiaj głos. Ty jesteś wszędzie, wszystkim jesteś Ty, lecz kamieniem nie bądź mi. Do Ciebie pieśnią wołam, Panie, bo ponoć wszystko możesz dać. Więc błagam, daj mi szansę jeszcze raz, daj mi ją ostatni raz. Wystarczy, żebyś skinął ręką, wystarczy jedna twoja myśl, a zacznę życie swoje jeszcze raz, więc o boski błagam gest.

no, być może i często to powtarzam, może i nadużywam, ale przy takim nagraniu innego słowa znaleźć nie można. Pan Leszek, budziku, na łopatki mnie rozłożyłeś. Dzięki za modlitwę. No jeszcze pani Grażyna, jubileusz urodzinowy, ale też i takaż właśnie fantastyczna, powielokroć pieśń z Głogowa, z pozdrowieniami od pani Grażyny. Breakout, rok 1974 i modlitwa. Muzyczny kalendarz, ciąg dalszy za chwilę, a teraz za 22 minuty szósta. Sprawdzamy, cóż tam w pogodzie. W całym kraju bardzo ciepłe powietrze pochodzenia zwrotnikowego, ale uważajmy rano, choć nie tylko, bo miejscami do godzin południowych utrzymają się gęste mgły ograniczające widzialność do 100 metrów, a lokalnie poniżej setki, więc jedziemy ostrożnie. Na północy i na południowym zachodzie dziś pochmurno, choć możliwe rozpogodzenia, w pozostałych regionach kolejny piękny, słoneczny i ciepły dzień przy wietrze słabym. Na termometrach dziś od 13 stopni na Suwalszczyźnie, 15 nad samym morzem, w centrum kraju 18, na południu 21, a lokalnie w Bieszczadach do 23. Budzikowe kalendarium muzyczne. Embrace na zamknięcie kącika z tymi wydarzeniami ze świata muzyki, z naszego kalendarza. Richard McNamara, gitarzysta Embrace, kończy 47 lat z najlepszymi życzeniami urodzinowymi. Za 17:06. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. Kącik z muzyką country i Korneliusz Pacuda. Jerry Lewis trafił do Europy, gdzie oczywiście bardzo się podobał, szczególnie w Irlandii, i tam zaczął nagrywać płyty dla małej wytwórni Sire Records. Wytwórnia ta ma oczywiście oddział w Ameryce, w związku z tym można powiedzieć, że taka niezależna produkcja zapewniała Jerry Lewisowi popularność. Things to kompozycja Bobby Darina, wielkiego, nie waham się użyć takiego słowa, wielkiego wykonawcy rock'n'rolla z Nowego Jorku. On później próbował zostać Frankiem Sinatrą i Deanem Martinem w jednej osobie. To się niestety nie mogło udać, no i po prostu ta kariera zanikła, zwłaszcza że miał kłopotów osobistych Bobby Darin sporo. Ale piosenka Things, którą Jerry Lewis wziął na warsztat, jest bardzo uroczą piosenką o miłości. Every night I sit here by my window, staring at a lonely avenue, watching lovers holding hands and laughing, and I'm thinking about the things we used to do. Just thinking about things like a walk in the park, bang, like a kiss in the dark, bang, like a sailboat ride. What about the night we cried? Bang, like a lover's vow, things that we don't do now, thinking about the things we used to do. Well, memories are all I have to cling to. All the heartaches are the friends I'm talking to. When I'm thinking of just how much Jared loved you, girl, I'm thinking about those things we used to do. I'm thinking about things like a walk in the park, things like a kiss in the dark, things like a sailboat ride. Things, kompozycja Bobby Darina, jego wielki przebój, wykonana przez Jerry Lee Lewisa. To była piosenka o miłości, a Jerry Lewis, który znany jest z tego, że kiedyś nadużywał był różnych rzeczy, trafił na taką piosenkę napisaną przez kolegów muzyków z Irlandii pod tytułem It was whiskey talking, not me, że to wszystko nie ja powiedziałem, to whisky spowodowała, że wygadywałem różne niezbyt mądre rzeczy. Jerry Lee Lewis. Whiskey! Last night we had a date. We baby stayed out late. I bought round after round. Just for you, I played the fool. Yes, I was quite the clown. Words were spoken, hearts were broken, but now I hope you see it was the whiskey talking, not me. I didn't mean to make a scene, it's really not my style. I raised some cane and called some names, I guess I got myself a little wild. If I brag too loud and act too proud, don't blame old Jerry Lee. It was the whiskey talking, not me. I had myself a little splash. I said, you no good piece of trash. Shot my mouth all through the night. But Lord, my bark's bigger than my bite. If lies were told, if I was bold, don't take it personally. It was the whiskey talking, not me. Picked a fight and I got floored. I had a shot, got plumb insane. I gave everybody's name in vain. But all that stuff is just a bluff. I wouldn't hurt a flea. It was the whiskey talking, not me. It was the whiskey talking, not me. Met up with some more moonshine. My mouth was working overtime. Just letting off a little steam. I ain't the killer that I seem. Sometimes I'm strange, I might change. You got my guarantee. It was the whiskey talking, not me. It's that old whiskey talking. Szaleństwo. Muzyka country wraca jutro przed 6:00 w imieniu Kordeliusza Pacudy. Serdecznie zapraszamy. No i składamy najlepsze życzenia dziś Igi, Marleny i Seweryna. Wszystkiego, co najlepsze dziś świętującym. Środa, 23 dzień października, za 9 minut 6:00. No to niech będzie dla tych świętujących. Muzyka, proszę. Muza muzą, a w pokoju sam. Moim kumplem nieustanny stres. Na odbite palmy przyszedł czas. Mam sodowej wody pełny zlew. Nie robię zdjęcia, nie podpiszę tobie płyt. Nie mogę zmieścić historii waszych żyć. Gdy pojadę windą, będę śledził ślady stóp. Słowem uznania wytrę lewy kącik ust.